krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przyspiesza ewakuacja obcokrajowców z Afganistanu. Jak dotąd udało się wywieźć z tego kraju kilkanaście tysięcy osób. Polska przekaże szczepionki i pomoc humanitarną dla Wietnamu. Na koniec tego serwisu ważny apel. Uczestniczka Powstania Warszawskiego szuka swoich znajomych z czasów wojny. Co najmniej 18 tysięcy osób ewakuowano jak dotąd z Afganistanu. Informuje o tym NATO, którego przedstawicielstwo koordynuje akcję prowadzoną na lotnisku w Kabulu. Do wywiezienia są jeszcze dziesiątki tysięcy obcokrajowców oraz afgańskich tłumaczy, ale akcja przebiega w bardzo trudnych warunkach. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Wokół lotniska w Kabulu są teraz tysiące Afgańczyków, którzy chcą dostać się do środka. W pewnym momencie, aby odepchnąć tłum napierający na płot, żołnierze zaczęli strzelać w powietrze. Na samym lotnisku na krótko trzeba było przerwać starty samolotów, ale teraz ruch został już wznowiony. NATO, które koordynuje ewakuację, twierdzi, że wywieziono już 18 tysięcy osób, w tym dyplomatów i obywateli krajów Zachodu oraz Afgańczyków. Tam na miejscu przecisnąłem się pod bramę lotniska dopiero po kilku godzinach. Wszyscy krzyczeli, a żołnierze musieli użyć gazu łzawiącego. Ja sam się popłakałem. Mówi jeden z Afgańczyków z brytyjskim paszportem, który przyleciał do Frankfurtu. W trakcie wideokonferencji ministrowie spraw zagranicznych krajów NATO naciskali, aby ewakuację przedłużyć, bo obecnie ma ona trwać do 31 sierpnia. Wobec chaosu w rejonie lotniska jest jednak mało prawdopodobne, by w ciągu 10 dni udało się wywieźć wszystkich potrzebujących. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej to skutek cynicznej i okrutnej prowokacji ze strony władzy w Mińsku. Jak dodał, osoby koczujące na granicy znajdują się na terenie kontrolowanym przez stronę białoruską i wejście na pas graniczny wiązałoby się z naruszeniem granicy państwowej. Minister, który był gościem TVP Info, podkreślił, że celem władz białoruskich jest spowodowanie chaosu na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Władze białoruskie umożliwiają dotarcie poprzez Mińsk do granicy wschodniej Unii, czyli właśnie do granicy polsko-białoruskiej tym osobom. No i próbują te osoby wypychać z Białorusi, tak aby przekraczały granicę. Oczywiście tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek pozytywnych chęciach czy motywacji ze strony władz białoruskich. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. W pobliżu miejscowości Usnasz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od kilku dni koczuje kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu. Polska przekaże szczepionki i pomoc humanitarną dla Wietnamu w związku z tamtejszą trudną sytuacją epidemiczną. Na początek trafi tam 500 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi, a w sumie, jak przewiduje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, 3,5 miliona. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówił podczas briefingu na lotnisku Cargo w Warszawie, gdzie przygotowywano transport, że jest to gest solidarności z wietnamskimi partnerami. Dziś Wietnam zwrócił się o to, żeby taka pomoc została mu również udzielona. Na ten apel o pomoc Polska odpowiedziała i dziś przekazujemy, dzięki właśnie wsparciu instytucji, w Zarowiźnie szczepionki. Szczepionki, które będą mogły pomóc wietnamskiej służbie zdrowia radzić sobie z tym problemem, radzić sobie z pandemią koronawirusa. Podobne wsparcie otrzyma Ukraina. W transporcie, który wyruszył w środę, znalazło się m.in. kilkadziesiąt tysięcy litrów środków dezynfekcyjnych oraz kilka milionów maseczek, rękawiczek i kombinezonów ochronnych. Uczestniczka Powstania Warszawskiego szuka swoich znajomych z czasów wojny. Halina Bieżan-Glonek, pseudonim Lalunia, walczyła w zgrupowaniu Żywiciel. Pomaga jej w tym Tomasz Misztal, kierownik Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Mówią nam o tym, kogo by chcieli zaprosić, kogo by chcieli spotkać w życiu, ale też takie przyziemne sprawy, jak właśnie pani Halina, która przyszła i powiedziała, że chciałaby odnaleźć przyjaciół z dzieciństwa. No nas to bardzo ujęło i postanowiliśmy, że od razu to gdzieś będziemy nagłaśniać. Już po 20 minutach okazało się, że zasięg jest ogromny tego posta. Domyślamy się, że wielu przyjaciół z lat młodości pani Haliny może już nie żyć, ale mamy nadzieję, że kogoś uda się odnaleźć, dodaje Tomasz Misztal. Mam nadzieję, że warszawiacy i warszawianki udostępnią post z Domu Powstańców Warszawskich pani Halinie i pani Halina będzie miała chwilę szczęścia w swoim życiu, jeżeli odnajdzie choćby jedną znajomą, z którą się spotykała w dzieciństwie. Pani Halina Bierzan-Glonek urodziła się i wychowała na warszawskim Żoliborzu, działała w harcerstwie, była druhną zastępową. Dzięki koleżankom dostała się do zgrupowania Żywiciel. Po nieudanej akcji nad Stadele trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie, skąd udało jej się przemieścić do Skierniewic, gdzie doczekała końca wojny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy siatkarek Polki, które wczoraj na inaugurację pokonały Niemki, nie zwalniają tempa i odniosły drugie zwycięstwo. Tym razem pokonały Grecję w trzech setach do 16, 20 i 19. Jutro o 16.30 biało-czerwone zmierzą się z Czeszkami. W piłkarskiej ekstraklasie jedno spotkanie piątej kolejki już się zakończyło. W storpedowanym przez deszcz Płocku Wisła czuła się wyśmienicie i prowadzona przez będącego w wybornej dyspozycji Rafała Wolskiego wygrała 4-0 z Zagłębiem Lubin. Trener nawciarzy Maciej Bartoszek ma powody do zadowolenia. Staraliśmy się kontrolować to spotkanie i nie popełnić jakichś głupich błędów wynikających chociażby tutaj z trudnej murawy już, pozostawiających wiele do życzenia z powodu tych obfitych opadów. Potrafiliśmy odpowiednio zakończyć to spotkanie i zdobyć 3 punkty przed własną publicznością. Cieszę się z postawy całej drużyny i z tego, że nawet mimo dobrego wyniku cały czas dominowaliśmy rywala, atakowaliśmy wysoko przeciwnika i tak naprawdę mimo kolejnych zdobywanych bramek nasze nastawienie się nie zmieniło i zespół grał, że tak powiem, do końca. W trwającym meczu Radomiak-Radom podejmuje Wartę Poznań. Po 36 minutach jest 0-0. W Ekstralidze Żużlowej to już ostatnia kolejka fazy zasadniczej. Pewna pierwszego miejsca w tabeli Betar Sparta Wrocław pewnie prowadzi z walczącym o utrzymanie falobazem Zielona Góra 37-23. Mecz opóźnił się z powodu opadów deszczu. W Toruniu Apator podejmuje też pewną jazdę w fazie play-off Stal Gorzów. Torunianie prowadzą 19-11. A w szachach w Rumunii zakończyły się Mistrzostwa Europy. Brązowy medal zdobyła nasza reprezentantka Oliwia Kiełbasa. Triumfowała reprezentantka Armenii Elina Danielian. Sport wraca kilka minut po 23. Jutro na ogół pogodnie, najzimniej będzie nad morzem i na Podhalu, gdzie temperatury oscylować będą wokół 18 stopni, w centrum kraju 22 stopnie, a na zachodzie 25. Rano na wschodzie i na południowym wschodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatnie dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj rewelacyjny telewizor Sony Android TV aż 75 cali za jedyne 4444 zł. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shake, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery strony dźwięku. Dobry wieczór, Łukasz Ciechański, cały czas z Państwem na antenie radiowej Trójki. Muzycznie w naszym programie znajdujemy się w Finlandii, bo jest to przegląd list przebojów z całego świata. Utwór, którego teraz posłuchamy, wykonuje duet Shoes, a tytuł utworu to Love Tonight. Utwór, mimo że nagrany w 2017 roku, to nie był zbyt popularny, dopóki w marcu tego roku niemiecki producent muzyki elektronicznej nagrał osobny remix Love Tonight, który zyskał popularność na TikToku. W 2021 roku pojawił się remix, także w wykonaniu Davida Getty, bardzo znanego i docenionego producenta muzycznego. Zatem posłuchamy teraz tego utworu i tym utworem przywitamy godzinę 21. Proszę. We'll be right back. Wszystko, czego potrzebuję, to miłość dziś wieczorem. All I need is love tonight. Shoes. Czy też dzisiejszej nocy. Program trzeci Polskiego Radia w Finlandii teraz się znajduje. Boa i Duvet, angielski indie-rockowy zespół istniejący na scenie muzycznej od 93 roku. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, to utwór, który otwierał serial telewizyjny, anime, serial Experiments Lane. W 2003 roku panowie pokłócili się z wytwórnią, założyli swoją i od tamtej pory wydają utwory jako oni pod swoim szyldem, co powoduje, że zarabiają też z tytułu tantiem dużo więcej pieniędzy. Utwór przedstawia relację między kobietą i jej mężczyzną, który okazał się być kimś innym niż na początku ich znajomości. Ktoś mógłby tutaj, uważny obserwator życia, stwierdzić, że no cóż, nic nowego. And you don't seem to understand. i dywet w programie trzecim Polskiego Radia. Finlandia cały czas jest miejscem, w którym przebywamy. Teraz Steve Lacy i Dark Red, 23-letni amerykański muzyk, gitarzysta, wokalista, producent muzyczny, który w ogóle grą na gitarze zainteresował się dzięki grze wideo Guitar Hero, a pierwsze swoje utwory tworzył na telefonie. To znak czasów. Dobrze, że za pomocą gry Guitar Hero zainteresował się gitarą. Dobrze też, że nie zraził się, kiedy wziął do rąk prawdziwy instrument, bo te gitary, których się używa w grze Guitar Hero, to jest plastikowy pseudoinstrument, który ma na gryfie cztery guziki odpowiadające czterem palcom i po prostu trzeba je w odpowiednim momencie wciskać, kiedy wyświetla się to na ekranie i wtedy powstaje melodia. Ktoś, kto gra w ten sposób, w cudzysłowie gra na gitarze, potem jak dostaje prawdziwy instrument, to jest mocno zaskoczony, że ale to jest nie takie łatwe wcale. Zatem bardzo mnie cieszy, że z gry komputerowej pan przeszedł do tworzenia prawdziwej muzyki i produkował utwory dla popularnych amerykańskich muzyków, na przykład Kendricka Lamara, którego utwór Pride, wyprodukowany właśnie przez Steve'a Lacy'ego, dostał nagrodę Grammy. Pan Steve pisze, że mówi, że najchętniej śpiewa i pisze o tematach dotyczących miłości i randek. Swoje muzyczne brzmienia określa jako tkaninę w szkocką kratę i w takiej koszuli występuje na zdjęciach. Ponieważ w radiu niewyraźnie jakoś te zdjęcia widać, ale przynajmniej muzykę słychać. Dark Red, proszę. There's something bad about to happen to me. I don't know it, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you, babe. Only you, my girl, only you, babe. Only you, darling, only you. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Finlandia, Steve Lacy, Dark Red za nami. Teraz jeszcze Nicola Sex, również z fińskich list przebojów, utwór Romeo and Julia, który ma raptem 2 tygodnie, a już zwojował listy przebojów. Przypomnę, nieśmiało łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Można śmiało korzystać z kontaktu ze mną, gdyby ktoś z Państwa sobie życzył. Jeżeli mają Państwo kraje, które warto muzycznie odwiedzić i sprawdzić tamtejsze zestawienia przebojów, przebojów, to oczywiście również zapraszam do kontaktu. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Obiecany Nicolas X z Finlandii. Proszę. Sinut kohtasin, olin vitun sekasin. Sä sanoit mulle, että sä haluat nähdä mua enää ikinä. Silti tulit mun luokunkaan, mä oksensin sun tukkaa. Tää on meidän rakkaustarina, sä oot Romeo, mä Julia. Sä pyysit, etten kertois kenellekään, me tavattiin Tinderis. Sen sijaan krässäsin teidän viini-iltaan. Kerroin vähän muutakin, kuinka kännis kuusin sun batterii. Mun nuskat tappu lemmikki kanis, kuinka yritin sun kaveris. Unohdin pyytää anteeksi, kun mä sinut kohtasin. Olin vitun sekasin, sä sanoit mulle, että et sä haluu nähdä mua enää. Päivän Tallinnaa, mut matkaan tuli pari muuttujaa. Jäit rannan ruikuttaa, Sami hyppäs takaa penkille. Ollaan just matkaa leville, soita ku pääsen perille. Rakastan sua, ei sulla ois millään heitto porkilla. Kun mä sinut kohtasin, olin vitun sekasin. Sä sanoit mulle, että et sä haluu nähdä mua enää. Program trzeci Polskiego Radia i zabieramy się teraz z Finlandii do Irlandii. To jest zespół The Rattling Kind i utwór King of the Road. W skład tego zespołu wchodzi czterech muzyków, a mówią, że najpiękniejsze utwory to te, które sprawiają, że płaczemy. Panowie piszą więc piosenki o obecnym stanie Irlandii, które i o sytuacji gospodarczej do emigracji, od sytuacji gospodarczej do imigracji, która tam ma miejsce. Bo słuchajmy, King of the Road w trójce. Down the road, a 90 mile an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor. You're king of the road. Crack at dawn on the Sunday morning, the convoy's in full flow. Gerald Jeeps, cars and vans, and the horse box on the toe. Heading out to the edge of town, there's a big race going down. Force knows the past, the 2 mile mark is crowned the king of the road. Remember Chip and Penn and the Indian in the Class A three-leg race. When the Chip took the gold on the Mullingar Road, well, it was in the Indian's day. But the Indian has blood to win in his bread with the big gang choice. For he sired the foes with the way to go, taking home now many a race. When you're hearing down the road a 90 mile an hour on the back of a silky racer, the wind in your hair and the reins in your hands and the horse seeing your favor, you're king of the road. Now there ain't no flies on the big noise if there are the paying rent. When the big noise ran, we're doing the man and the record he did break. 357 out of June, blood out on a 2 mile stretch. Never beat us or lose us, pop up now, we'll pay our bets. And we when you're hooting down the road. And if you boil an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hands and the horses in your favor, you're king of the road. Spins and 14 winds from the streamlined sapphire man, with a wreck of rope on the rings and row one morning in the dairy air. Now Thomas Gleick has left his mark with a fine bread colored cob of the love hate big noise sapphire crew, all part of the Indians mob. And when you're hooting down the road, a lucky boil an hour on the back of a silky racer, with the wind in your hair and the reins in your hand, people, yeah, king of the road. Here down the road, and looking for an hour on the back of a silky racer, with the wheel in your hair and the reins in your hand, and a horse seeing a people, yeah, king of the road. King of the Road, Rattling Kind i Irlandia. Teraz Gretchen Wilson i utwór Here for the Party. Album otrzymał 4 nominacje do nagrody Grammy. Najlepszy nowy artysta, najlepszy album country, najlepszy utwór country, najlepsza wokalistka country to właśnie Gretchen Wilson i Here for the Party w programie trzecim Polskiego Radia. Listy przebojów z Irlandii w tej chwili na naszej antenie. Irlandia. Here for the Party, Gretchen Wilson. I z Irlandii jedziemy teraz do Kanady, gdzie oczywiście najsłynniejszy kanadyjski zespół, który z jakichś powodów bliżej niezrozumiałych miał dosyć zły PR w internecie. Zespół Nickelback w latach 2008 do 2010-2011 był obiektem drwin i żartów w internecie. To trochę przeszło. Panowie sami z zespołu Nickelback odnosili się do tego z dużym poczuciem humoru i dystansem. I właśnie zespołu Nickelback teraz posłuchamy w ich utworze, w ich wersji utworu Rockstar Sea Shanty. Utwór z the Sea Shanty i był bardzo popularny na TikToku. To nowy trend w internecie, który na początku roku 2021 się pojawił. Utwór to jest stara szanta przerobiona i jest właśnie zobrazowaniem tego trendu, który polegał na przerobieniu starych, znanych utworów na nowe wersje szantowe. Szkocki listonosz, którego prezentowaliśmy na antenie radiowej Trójki, Nathan Evans, zapoczątkował ten trend. Zrezygnował z pracy, bo jego utwór Soon May the Wellerman Come miał tak ogromny sukces, że pan nie musiał już pracować na poczcie. Tak ogromny sukces, że panowie z zespołu Nickelback również postanowili swoją wersję tego utworu zaprezentować. I brzmi ona w ten sposób. To teraz Rockstar Sea Shanty i Nickelback w Trójce. I'm through with standing in line, so pubs I'll never get in. Stuck the bottom of the ninth and I'm never gonna win. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I wanna huge sail that'll hold the squalls and a big black ship with some cannonballs. Don't wanna join Davy Jones 20,000 leagues under the sea. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even grow my beard and change my name. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, hey, I wanna be a rock star. Singing those songs that offend the censors. Popping my pills from a best dispenser. Rock stars don't do morning. Get washed up sailors writing all our songs. Get washed up sailors writing all our songs. Just sing them every night so I don't get them wrong. We'll sing them just till morning. We all just wanna be big rock stars. Living hilltop houses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIPs with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. We'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a rum dealer on speed dial. Hey, hey, I wanna be a rock star. He's got a rum dealer on speed dial. Magia mediów społecznościowych i XXI wieku to jest dowód na to, że listonosz z Wielkiej Brytanii, Nathan Evans, nagrywając utwór dla żartu, dla zabawy, umieszczając go na platformie TikTok, zapoczątkował nowy ruch, w którym wziął udział nawet zespół Nickelback. Zespół o mocno przecież ugruntowanej pozycji rynkowej, nie tylko w Kanadzie. My natomiast znajdujemy się w Kanadzie cały czas muzycznie i przeglądamy tamtejsze listy przebojów. Wśród tych utworów i wykonawców znalazłem The Blue Stones, to jest wykonawca, utwór to Black Holes Solid Ground. The Blue Stones, którego teraz wysłuchamy, to kanadyjski duet bluesrockowy, który na początku stycznia tego roku wydał debiutancki album Black Holes. Zespół był nominowany do najważniejszej nagrody muzycznej w Kanadzie w 2020 roku, to Juno Award jako grupa roku. Taką nominację otrzymali. To proszę bardzo, posłuchajmy Black Holes i The Blue Stones. A na zegarze 21:37. phone tonight, then I'm out of money, I'm out of time. I fly low like a broken arrow. Time slows and my vision narrows. I'm out of money, I'm out of time. Sing your hearts out, sing it loud. Make me happy, make me proud. Black holes, solid ground. Black holes, solid ground. A thousand voices, set them free. Because this silence is killing me. Black Holes i The Black Stones w programie trzecim Polskiego Radia. Zachęcam Państwa teraz do wysłuchania utworu Colors zespołu Black Pumas, amerykański psychodeliczny zespół soulowy, który w ubiegłym roku był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Nowy Artysta. Jako nowy artysta zespół, który może pochwalić się 70 milionami odsłon jednego utworu raptem na YouTube, no to oznacza, że naprawdę muszą być dobrzy. Przed karierą wokalista tego zespołu śpiewał w kościele oraz utrzymywał się z grania na ulicy. Zespół na zaproszenie Joe Bidena występował online dzień po jego zaprzysiężeniu na prezydenta. Jednym to przeszkadza, innym się to podoba, a my jesteśmy tu po to, żeby oceniać ich muzykę. No to posłuchajmy. Just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town in style. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel same old play. We gon' cztery strony dźwięku na antenie radiowej Trójki i teraz zapraszam Państwa na muzyczną wycieczkę do Japonii. Newspeak i Generation of Superstitions. Utwór, który promuje album wydany 28 lipca tego roku. Utwór nagrany po 2 latach przerwy, wyjątkowo popularny w Japonii. Like those in trend, and they see her soul is bare. She knows her way of showing. They got the cap line somewhere they bred, but ill or cold dialect. She knows her way of being. Generation of superstitions, oh generation of superstitions, generation of superstitions. Oh. program trzeci Polskiego Radia, Generation of Superstitions. Utwór, który jest popularny w Japonii. Jeszcze zostajemy w Japonii, gdzie mam dla Państwa utwór, który powędrował do Japonii z Hiszpanii. W Hiszpanii utwór zyskał ogromną popularność, ale najpierw znowu wracamy do platformy społecznościowej, o której już nieraz wspominałem, czyli do TikToka. 2 miliardy filmów z wykorzystaniem utworu, którego zaraz posłuchamy. To utwór Running Away. Dzięki temu, że został popularny na tej platformie, na TikToku, to został następnie popularny w Hiszpanii i przepłynął prawdopodobnie w ramach sezonu turystycznego. Zawędrował właśnie z Hiszpanii do Japonii. Running Away w Trójce. Proszę. Jak słusznie pan Krzysztof zauważył, pętla, refren, bo jest to remix utworu, także bardzo dziękuję za czujność, jednak ucho słuchacza Trójki rzeczywiście jest wyczulone na takie historie. Krótki utwór, 2-minutowy remix wykonany przez Vano 3000. Running Away. Jedziemy jeszcze do Indii. Zostały 2 utwory w dzisiejszym programie, bo zbliża się godzina 22 i program Rocka Klasyka według Wiernika, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Area de Jazz, którego teraz posłuchamy. Utwór pochodzi z płyty o tej samej nazwie. Ma po paru dniach od premiery, jak dobrze pamiętam, po 6 czy 7 dniach, miał już 17 milionów odsłon na YouTube, no bo został wykorzystany w filmie bollywoodzkim, a to jest najlepsza dźwignia do popularyzowania muzyki w Indiach. Posłuchajmy utworu, który już kiedyś prezentowałem, Area de Jat w Trójce teraz. Za 7 minut wybije godzina 10. Jeszcze coś dla Państwa mam na do widzenia. Girls at the music. Ho, area de jatta hawar kehe government ji policy hai dholle. Ho, tutti billo shahar bol di nahi pind balliye kabootar golle. Ho, bag vich ice jatta tin chit vice jatta thoda jeha vand rakhe meat ch spice jatta vekhi na price jatta red red ice jatta karda tu chana ni compromise jatta compromise jatta compromise jatta shaam savere kede lave rehn de tu mutte aa rahe ni na na balliye laune ni tainu la rahe ni ho jardi ni tu sach jatta de ho chokne thode atte jatta de cheti bp up jatta de ho kaliyan gaddiyan chalan hi kaale ne chir balli tach jatta de ਕਿ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋ